चलिए जी, रुकू के मेन पॉइंट्स लिखते हैं जी। रुकू का टॉपिक है एलाने रहमतो अजाब। दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है मुत्तकीन का इंजाम। छह बातें हैं इसमें। बागात और चश्मे, सलामती और अमन, आपस की खटपट और कीना ख़त्म, आमने सामने तख्तों पर बैठेंगे, न मुशक्क़त उठाएंगे न निकाले जाएंगे। दूसरा पॉइंट है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्तों की आमद। इसमें पांच बातें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खौफ खाया, फ़रिश्तों ने बेटे की बशारत दी, फ़रिश्तों ने मायूसी से बचने की तलकीन की कि ये गुमराहों का काम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फ़रिश्तों से आमद का मकसद पूछना, फ़रिश्तों का जवाब मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के सिवा इनके घर वाले बचा लिए जाएंगे, बाकी सब बर्बाद कर दिए जाएंगे। पसंदीदा रवैये देखेंगे। तक्वा इख्तियार करना, सलामती से रहना, अमन पसंद होना, कीने को दिल से निकाल देना, सलाम करना, खुशखबरी सुनकर हैरत के इजहार के साथ साथ अल्लाह की रहमत का यकीन रखना। नापसंदीदा रवैये देखेंगे। दिल में कीना रखना, ना उम्मीद हो जाना अल्लाह की रहमत से, जुर्म करना, इस बात पे फ़ख्र करना कि कोई दूसरा हमें बचा लेगा। अमल की यही बातें हैं कि पसंदीदा रवैये अपनाने हैं, नापसंदीदा को अपने अंदर से निकालना है, अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना, और अपने दिल को इस बात के लिए तैयार करना है कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, लेकिन मुझे तक्वा की ज़िंदगी बसर करनी है और तक्वा हासिल करने की दुआओं को याद भी करना है और मांगना भी है, और जन्नत में जो आसाइशें होंगी उनको सामने रखते हुए दुनिया की आसाइशों के ना मिलने पे भी अपने आप को मुतमईन रखना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।